lần gà đã cô chín đắng là bé ta mê man bay tu hi đuôi cha đô ba ca la ra kí tô ba ba cha ca cha ado sa la tô lon ma áo căn kín mi ba ta mu bi sa ba ru lan bu lo căn tăng ngắn nhau ê la sa lăng hatiko tagamang de ulah hadir urang tapandang jauh mata mamang kalangi tinggi manarawang kalimpanan mato maharos saya. hati. Lang badara kadarai juo hilang dada pe di urai ma o dirama-ramang malam ko, cengkar ya babunyi di tengah malam, pabisian-bisian sayang. Cari manari galau pun pai, dan patia gitar bau banyak. Batamu sayang, manda kelah di hati. Dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang kohidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang. Gitar bau banyali, kuntung-kuntung lai batamu sayang, manda kelah di hati. Dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang kohidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang. Bandit. Kami lah gadang